أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. د دې جنا درې مواقع هغه د سمودیانو بیانې سمودیان دې د الله جل جلاله دیتا اللہ جل جلالہ صالح علیہ السلام تو سلام پیغمبر را لے گلو جدی علاقی تا مدائن صالح وے لگی جام دا دی تبوک پلا ربان نسو دیا کی دغز ہے کی اوکوم و داربو پالا کرلی او دا عادیان و نروس تو پزمک باندے دی آبادشی و دیتا اللہ جل جلالہ پیغمبر اگر علی گلی صالح علیہ الصلات والسلام چې په نسب کې د دینو نزد الله فرمای و الا ولقد ارسلنا تحقیق زره مونږ لګلو الا ثمود سمودیان او تا اخاهم رور د دی صالحن صالح علیہ السلام لګلو په کوم خبره زرا انا عبد الله دا جدا الله تعالی عبادتو کې فیضا هم فریقانې یختصمون فزنا صفا دوډلې یختصمون یو بل سره جګړې کولې نو لګړو الله تعالی د دې لپاره چې د بوتانو عبادت پرې نه د الله وحده شریک د الله وحده لا شریک عبادت هغه کوي چې دا هغه سره شریک نشته او بده کې کوم دوډلې دوار یو بل سره انخطی یو آغا ڈلوا چه ده صالح علیه صلاة و سلام خبر ہے آغا و منلا او ده آغا تابدار شو یو آغا اندگان و غد خلقو چه آغای ده صالح علیه صلاة و سلام ده وحدانیت مسلاو نمنلاو پخپل کپر و شرک بانده مصر و برقرار پادشو ندوارو یو بل سره آغا جگڑی قال يا قوم قولي صالح عليه السلام دا مكذبين تا چکم مكذبين او صالح عليه السلام نه منند دي ته وي يا قوم يا قوم زما چونکه دام دا صالح عليه السلام قوم اگر چ وحدانيت قبول کړي نو لمت استعجلون بالسيئه تاسو ول تلوار کوي بالسيئه فعذاب باندې ذکر صالح علیہ السلام چی دی لسم رداوت ورکو ندی با الٹا دا عذاب مطالبہ کولا یا صالح اتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین صالح علیہ السلام دب دیوی کچر تا پیغمبر او زان تا پیغمبر وی او پر اختیابانی پیغمبری نبمونگ بانی تا عذاب راولا حالانکہ دوی چې د کوم معجزې مطالبه کړې و ده اوخه هغه الله تعالی د ګټې نه پیدا کړې دي ته ودینه پیدا ملا ویلا او سره د دین دی صالح علیه السلام تسلیم نکو اولټه هغه ته ویلو چې تک معذاب هغه په مونږ باندې راولي کته رښتینی پیغمبرې نو هغه دراوله صالح علیه السلام جواب کوي یا قوم لمت استعجلون بالسیئه عذاب باندې تلوار ولي کوي قبل الحسنۃ مخکد ایمان در زنی او عذاب در باندې راغې او هلاک شې نو تباہ او برباد شې او یا دا مطلب دی لمت استعجلون بالسیئه تاسو ولې تلوار کوي ففیل د ګناه باندې قبل الحسنۃ مخکد کار دنې کین یا ولې تاسو تلوار کوي فکو پر باندې مخک د توبینا قبل الحسنات مخک د توبینا دا زول کوي دا کار نه دی لولا تستغفرون الله تاسو ول د الله نه بخنه نه واله چې شرک د الله معاف کی لعلکم ترحمون او پتا زبانی خای ګستاز د پاره چې استغفار وکې پتا زبانی رحم وشي په سبب دغه استغفار باندې تاسو استغفار الله قبول کی هغه سره تاسو نیکان شه او الله جل جلاله رحمت چي دي هغه نیکان او خلکو ته نږدې دي ان رحمت الله قریب من المحسنين تاسو توبه وباسه توبه سره بتاسو نیکان خلک شه او نیکان خلکو باندې الله تعالی خپل رحمت دا د صالح عليه السلام هغه یو څو خبره الله تل تکیرا غست عادل دګه د قومم یو خبر را نقل کئ قالو وی دې قوم طیرنا بک و بمن معك مونږ بدپالی نسو بکا پتا باندې و بمن پاچا باندې معکا چې ستا په ملګرتیا کې دی باندې که تر اگنو دی به دا کا ستا سو د وجن را الله جل جلاله که تر واست د بر نکا تر اگې دا ستا په سبب باندې راغې ستا د وجه نعوذ بالله من ذلک د بدو اعمالو اودا ستا د ملګرو د وجه اودا غرنګي افتراق پیدا شو ټوټ پیدا شو په قوم کې مخکې قوم یو بت پرستی وا اوستا اختلاف پیدا کو په قوم کې افتراق او ډلبازی او پر کواریت پیدا شو دا ستا اوستا د ملګرو په سبب باندې مدا خبره وو ذهن خراب افتراق دی پیدا کو چې د الله ملت او د الله وحدانیت اونمن او دغه نخوست د کحت دا د دې د عبادت او اعمال او د کفر په سبب باندې د دې وجنه صالح علی السلام پرمحل قالو پرمحل صالح علی السلام په جواب کې طائرکم عند الله فتوالی ستاسو جدا بدنصیبی ستاسو بدفالی ستاسو جدا عند الله دا د الله تعالی سره ده دا د الله په قدرت سره ده او دا د الله طرفه دا خو ستاسو د بدو اعمالو سبب دی او د بدو اعمالو په سبب باندې الله تاسو باندې کاته او په تاسو کې دا خبره پیدا کړي دا افتراق هغه پیدا شو که تاسو د الله وحدانیت منلې وي نو ټول ملت هغه یو شیو بل انتم قوم تفتنون بلکې صالح علی السلام پر من تاسو یو قوم یې چې تاسو په ازمایش کې جوړ شوی په تاسو باندې ازمایش راغلی یا بل انتم قوم تفتنون بلکې تاسو یو قوم یې چې تاسو به عذاب ولې شي ځکه تاسو جهرن د عذاب مطالبه کوي کده د الله پیغمبر نو عذاب راوله تاسو جهرن په خپل باندې د عذاب مطالبه کوي نو تاسو یو قوم یې چې تاسو به عذاب ولې شي وکان فی المدینه تسعۃ رهط یفسدون دې زنا الله جل جلاله یو خبره کوي خود دې نمک کې دا خبره و رہی چې کله دا خبره وشوي د دې نارسته بیا سګسانو دی د صالح علیه السلام د اوه هغه قدر کوجار ابن صالح بدبخت انسانو ازم باث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقيا دا بدبخت انسان عباسه دو دوخه د قتلولو اراده وکړه صالح علیه السلام او دو فرمایل چې دا الله تعالی او خدایګه د ابو نمبر پیدا هغه ته سموایا هغه مچیر خودی تکذیب وکړه صالح علیه السلام فانکروها فدم دم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافوا الله ټول عذاب کې برابر کړو تبای کړو او الله بیا د چا انجام نه نیری چې د دې د انجام بس کی مونږه تاسو یو کار کوو نو په انجام باندې سوچ کوو یری کو یره د دې انجام په غلطو کیږي او بیا برستو ګرانه الله جل جلاله چې کله عذاب راولي نو الله بیا د انجام سوچ نه کوي چې د دې انجام بسې زکه د الله جل جلاله د اچ نه یره نشتا دا الله جل جلاله طاقت هغه مضبوط طاقت نوار اندی اوغه هغه قتل کړه او هغه چې قتل کړه نو صالح علیه السلام دی ته فرمایل دردول سمزي بارکه سوره هود کې درشو تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام ذلک وعد غیر مکذوب درې ورځې تاسو خپل کورونه کې زکه دی ناشنا کورونه جوړ کړو غرونه به تراشل وطن وین من الجبال بیوت امین وينحتون من الجبال بيوتا آمنين نحت الحجارة غرونا بيتراشل غيلة بيمخوارك پاگی کی بیدن نکن دی اکڑی پاگی کی بیدن لکورو نجو او امن والا کورو نجو اکڑیو دا دی زان تا خپل طاقت وی جیر زمان پشان دی طاقت دا جانشتا مضبوط مضبوط کورو ندی زمان خدا اللہ عذاب سرنگی چکل دی اغا اوخا قتل کرنو صالح علیہ السلام دا اللہ دا طرف دیتا او فرمائل چې بس دری رضی تاسو پایدوال ہے دا دی نرستو بس تاسو علا کی گئی نا اللہ ما قرطبی لکی لدی تفسیر قرطبی کی چه دا زیارت پرز باندی دا دی مخون زیارت شو و تاویلی و بیا پا دوی مرز جمعی پرز باندی دا غرنگی سرش شو و بیا دا خالی پرز باندی تور شو او دا اطوار پرز باندی بیا دی باندی عذاب دا اللہ دا طرف پر آگئی او اللہ جل جلال ہو دی تباہ و برباد عذاب پی سو رس دورا روان دی و جکل الانبی دی دا علامات دا عذاب بانی پویشو ندی ویراشه دا صالح علیہ السلام دا زار نمخ کی گو نو اغا واقعی عدل تا ذکر کئی وکانا فی المدینه تی تیس آدن او پا دی مدینه کی پری خاریه کی پری مدائن صالح کی تیس آتو رہ تی نه کسان دا رہ تو عربی کی جمع تم بیلی کی گی علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ پر تفسیر کی لکی لی تیس آتو رہ تین تیس آتو جمع ہے وڈ ٹول کیو پسادیان یفسدون فی الارض چی فساد بے کس مکہ کی خرابے بے کس نقصانات بے کس غنڈگان ولا یسلحون او دے اصلاح کار بے لانگا کسان ہر علاقہ کی ہر ہار کی ہر کلی کی غلط خلق موجود نو جاننا ہوت کبیلی بے آوائی خو صحیح اکثر مفسرین اغدق کمانا کئی چی داننا ہوت کسان دا فسادیانو پس مکہ کی بے خرابے کس دے خیر کار بے نکو دے اصلاح کار بے نکو ندی یو پیسلہ اکلا او یو جمع اکلا وکانا فی المدینہ تیو پا دی خاریه کی پا مدائن صالح کی مدائن سمود دیتا بے حجر علاقہ بے سوال لسم اسی پادا کی درشیو پا علاقہ دا حجر کی مدینہ حجر کی تس آتو رہت نہ کسان او عام مبصرین وی نہ کسان یفسدون فی الارض خرابے بے کون مکہ کی ولا یسلحون او دا اصلاح کار بینکو نو قالو دی اوے تقاسمو باللہ پدا زعال کی چی قسمون او قرل پا اللہ یو بلے قسم ورکو چی دا کار بکو پا اللہ تعالی بان مشرکانو بوتان منل اللہ تعالی منو نو پا اللہ تعالی بان یو بلے قسمون ورکو چی دا کار بکو یو کس بنا رستو کی گئے لندو بیتن نهو دشپی بکتلو صالح علیہ السلام لرا و اہلہو او اہل دل را دی سلا اکلا او پاخر قسمون او قرل چی دینہو قسانو چې د شپې براجو صالح علیه السلام هغه د شپې کتل او اهله او د دې کوم اهل له نجابم کتل کو د دې تابعدار او اتباع هلک دي نجابم کتل کو ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالک علی بیا ته مونږ خامخ مونږ بوایو چې سار شنو بیا ځان لا خبره جوړه کړو چې د اهل برابرزي او د دې کوم د دم او د وینې مطالبه کوونکی دي د بدله مطالبه کوونکی دي نه برابرزي خام غچی او سڑی غلط کار کی نو دا غلط کار دا پارا مخی دا اگه منصوب بندیم که چیزا گیر او پساو نشد نو دوی دا غلط کار منصوب بندیو کلا او آگه منصوب بندیو کلا چه مون پده که گیر نشد سار وقتی با بیا مطالبه کی گی صالح علیہ السلام اولیاء با مطالبه کی نو دوی خپلو که دا پسلا کرو و جو سم مده نقودن بیا با خام غمونگوایو لی ولی ولی دا صالح علیہ السلام دا چه کم د وینې او د قتل مطالبه کوي د بدلی مطالبه کوي ناغه ته به مونږ وایو چې ما شهیدنا مالک علی مونږ نیو حاضر شوی زکه شپدا مونږ کم زه مونږ د پتنشته ما شهیدنا مالک علی مونږ نیو حاضر شوی زید هلاکت د صالح علی السلام ته و اننا لصادقون او یقینا خامخ مونږ پرې خبره کې رښتین کی نو دا دی یو پراټ جوړ کړ د قتل او د قتل نرستو د خپل بچاو انتظام مو خو کیږي هغه څه چې کوي الله انسان هغه څه کوي چې کله الله وغواړي هغه کوي چې کله د الله تقدیر د انسان د تدبیر نه خلاف دی کې انسان زر تدبیر او کنا بنا کام شي کیږي به هغه څه چې کله تقدیر څه کوي او دا غرنګي الله جل جلاله تقدیر کی دالی کړو دا اللہ دے طرف فیصلہ داو چې صالح علیہ السلام او داغا ادبا او محفوظ کی او دی اللہ تعالی تبا کی او دی پراٹ داو چې مونږ صالح علیہ السلام دے ځان نمخ کی کو داغا ملگری مخ کی کو نو اللہ تعالی فرمائی و مکرو مکرن دیوم یو غدر یو پراڑو کو یو مکریو کو ومکرن ومکرنا مکرن او الله وي مونږ به یو تدبیر او یو منصوب جوړه ور مکر دلته جديد منصوب چې نه پراډ او خداع ته نه مراد عربه بهترینه جبله او مکر چې الله ته منصوب شو مراد ته بهترین تدبیر دی او بهترین تنظیم نو ومکروا مکرن دیو پراډو کو یو غدرو کو یو منصوبه غلطه منصوبه جوړ کړم مکرن یو منصوبه د هلاکت د صالح علی السلام او داغه ملګرو او الله فرمای و مکرنا مونږ هم یو تدبیر کو بهترین تدبیر مکرن یو تدبیر د صالح علی السلام او داغه د ملګرو د بچکولو وهم لا یشعرون الله و دې تدبیر احساس نو دې تدبیر احساس هغه نو کړنو فنظر الله و یوورا دې احساس هم نو پتم نو ولا شعور فنظر الله و یوورا کیف کان عاقبت مکرهم سرنگش انجام د مکر دی ان دمرناهم غداش الله و جمون هلاك لدی ټول دغه کسان نه و قوم او قوم د دی له اجمعینا ټول پټولا په یو ځای نو دا نه کسان جیونو مبصرین لیکل دي چې یو خو دی باندې عذاب راغی دی اډو صالح علیه السلام قسم نشو او بعضو مبصرین لیکل دي چې دی په یو غر کې الته په الله جل جلاله خدای هر یو ټکلای او کانه سم لو داګه لاندې مړ شو او بعضو لیکل دي چې نه دی لاړ د صالح علیه السلام کور دراله الته الله تعالی د تربا ملائکه مقرره وی دي ملائکه نه لیدي او په کانو باندې اوشتل او دی مردار ندیم مردار شو اپل پا کوم بانی معذاب را گئی پا کوم بانی عذاب اغسر آگئی پا کوم بانی عذاب اغسر آگئی نو پا اغی بانی سیحہ دی جبریل دی جبریل علیہ السلام چغا تاغیہ اتاغیہ نیشت مسیح بارکی اللہ جل جلالہ استعمال کردی چی تاغیہ پیرال او واخذ اللذین ظلمو سیحہ بل زکی چغا را گلی دا چغا یو زکی چغا را گلی دا او بل ځکه او بل ځکه یو ځکه چې غراغلی دا او بل ځکه غالبا هغه د دې برکه دیم عذاب راغلی رجف راغلی د زلزلہ رجف او زلزلہ راغلی یو سورته عرب کې دی فاخذتهم الرجفه الته کې دا زیرا غلی او سورته هود کې واخذ الذين ظلموا الصيحه چې غد جبرئیل شاید چې دواړه عذاب پیرا غلي خطرناک عذابونه دواړه عذابونه ا قرآن ذکر کړی دي یا یو عذاب مراد دي مختلف الفاظ هغه استعمال شوی خو بهر حال الله جل جلاله دغه کسانو هلاک کړو او دا قوم یې مولا هلاک شو الله تعالی د عبرت لپاره د کسی چې کوم مقصود دی هغه بیانې الله فرمایي فتلک بیوتهم خاویتم بما ظلم فتلک دغه جدي اوزم موجود دي دا هغه دا کورونه فتلک دغه جدي الله تعالی فرمایي د کوم مدائن صالح چې خالق راته دي ویل وی غارونه پکو غرونو کې جو کړی دي فتل ک بیوتهم دغه کورونه چې دي دي خالیتن خالق راته دي ولی بما ظلمو په سبب دي چې دي زیاته کړو د خدای سره د خدای د عبادت حق یې راغسته او مخلوق ته ور کړو ظلم یې کړو زیاته کړو د الله د عبادت حق یې بل تور کړو نو بما ظلمو ظلم نه مراد هغه شرک شرک کړه الله سره شریک جو کړه دا الله د عبادت حق یې بل ډول او یا خاویتن ساکتتن منهدمتن مزاری معنا کې خالی او غرزیدلی پردنی کورونه غرزیدلی دی منهدم دی غرزیدلی دی بما ظلمو په سبب د دې چې دی شرک او کورونه هغه دی هغه سکه هغه کو الله تبا تبا کړه هغه کورونه خالی پردنی دی غرزیدلی ان فی ذالک لآیات لقوم یعلمون الله تعالی فرمایي یقینا پدې کې عبرت ته دا قوم لپاره چې کوم کوي نه عبرت پکې څه ده تم لا ډېر وکم نه عبرت پکې دغه ده چې کوم ظالمان دي او مشرکان دي الله جل جلاله به هغه تبا کوي او چې کوم نیکان خلق دي د پیغمبر اتباع کوي د پیغمبر په طریقه باندې چلےږي الله جل جلاله به هغه ته نجات ورکړي وان جن الذين امنوا وكانوا يتقون الله وي موږ نجات ورکا کسان ته چې ایمان راوړل وکانو يتقون او ځان د شرک او د ګناه نه بچاو نو هغه ته نجات ملو شو انو الله تعالی تبارک نو ګور دیکه عبرت دی عبرت دی ته چې انسان بل ته وګوري د بل عمل ته وګوري داغه انجام ته وګوري نو ځان به قیاس کی چې داغه انجام او هغه انجام ستام نو دی امت کم چې د پیغمبر خبره سوک نه مني نو دا غيوم هغه انجام دی کم چې د مدائن صالح ولا انجام او چې سوک د پیغمبرانو خبره مني نو دا غيبم هغه انجامي نجات بوته ملاوي دنیا او آخرت کې کم چې د مدائن صالح ولا تابعدار خلکو د پیغمبرانو خبره یې منلې. ورپسې څلورم واقعا د قوم لوط لوط عليه السلام ولوط ان قال لقوم لوط عليه السلام مونږ لګلو هغه وخت کې چې وی قوم پدا اتاتون الفاحشه تاسو راتل کوي ناکاره کا الفاحشه الفعله الكبيره في الكبر انتهي الفعله البالغه في الكبر انتهي ناکاره کا اږي دک ناکار کار دغه موجودو چری په دالکانو سره نکاح کوله د زنانو نکاح پرې ان خپل حاجان هغه به د نارینه نو برابر په ځای د زنانو باندې نه ده پدې کې سره د کفر نه سره د نور او شرکیات او د کفریات نه یو ناروا او قبیح پهل پکې ده مو الله جل جلاله د دې قومونو تباہ کړی دی او دا غي عذاب او دا غي عملونه ذکر کړی صرف شرک او کفر نه ذکر کړی ځکه شرک او کفر اده عذاب لپاره کافی دی خدا دو قومونه دا دو ګناونه داسې دي داسې ګناونه لکه ناب تل کې کمې شو اده غرنګي اعلان بازی شو نارینه او حاجت برابرول شو دا دو عذاب دا دو عملونه داسې دي چې الله جل جلاله د کفر سره سره په دې باندې سنگین عذاب ورکړي ناب تل کې کمې ینه پر دې حق وای اده غرنګي اعلان بازی ینه د جایز ضرورت او د لازم علاوه وخت په حاجت اغه د بل زینه برابر پدې باندې الله سنگینه سزا ورکړه او دې ته الله جل جلاله لوط علیه السلام پیغمبر را لګو سودم علاکی سرا سودم د دې خاریو او دا غره لوط علیه السلام د دې پیغمبر لوط علیه السلام دې ته یو اتاتون الفاحشه تاسو راتل کوي نه کار کارتا او انتم تبصرو وانتم اتاسو چې تبصرو نه یو بل وینئ نو کارک تور پیدا کړ دک باحت پکې موجودو چې یو دا ناروا سره سره دا ناروا دومره په آزادانه بیکاو او دومره به حیی پکې موجود وا چې بالکل خکار په لارو کې یو بل هغه بو ذکرې او انتم تبصرون یا معنا ده تاسو یو بل وینئ دومره ناروا کوي یعنی غلو کوي سرکشي کوي په ناروا کې دومره انتها رسیدلی یو معنا ده وانتم تبصرون معنا د تبصرون نه مراد بصیرت قلبی ده بصیرت قلبی علم یعنی مطلب وانتم تبصرون تاسو په دې باندې کویږي چې دا کبي حقار دی دا د نسل پیدا کول لار نه نسل پرستی په دې باندې نه کیږي بلکې دا خواهش پرستی ده وانتم تبصرون تاسو کویږي چې دا کبي حقار دی دا نسل کوشیدا نسل پرې کې نه بڑاویږي دا نسل ولا اغن نه دا معنی وانتم تبصرون یا تاسو وینئ یو بل یا وانتم تبصرون تاسو کویږي په دې باندې چې دا کبیر کار دی دا نسل کټکول اینکم لذاتون الرجال شهوه من دون النساء اینکم ایتازو جه لذاتون الرجال خام خرازه سړو ته شهوه د پر د شهوت پر کول من دون النساء علاوه د خزو نګور لود علیه السلام دوی ته ویلو چې دا شهوت پرستی ده انسان لچه الله تعالی نکاح د زنانو سره جایز کړی دا او دا غینو پیدا غستلی جایز کړی دي نو هغه کې مقصود نسل دی چې انساني نسل بکارا شي انساني نسل هغه چي او دا غرنګي رجال سره رجال طرف ته سلو طرف ته راتللو کې هغه کې صرف شهوت پرستی دا او هغه کې نسل هغه نه بڑاوی نو د دې مقصد هغه نسل نو او ظاهره خبره ده چې هغه زنه نسل بڑاوی ګمنا ندی وجب پیغمبر وته فرمایو انکم لتاتون الرجال شهوا تاسو راځه د پاره د شهوت پوره کولو تړو ته من دون النساء نخذو ته او اشاره دی خبره دم وو کجره تاسو خپل حاجت پوره کوین الله جل جلاله داګه د پر نساء او خزی پیدا کړی دي او هغه کې وسره وسره فائدہ دام ده چې نسل بڑاوی لکه ظلم سي پاره کې دادی وتقطعون السبيل تاسو د نسل لار کټکاو اتک تاون السبيل مطلب دا دی کې ډاکیم موجوده وتاتون پینا دی کوم منکر ال تدام راغله مجلس کې منکر کار تر ده یعنی کارم مجلسو کې بدی اغلام بازی کوله کارم مجلسو کې کارا بالکل دیو بلان دي دومره په حاج کوم بل انتم قوم تجهلون بلکه تاسو چې قوم تجهلون یو قوم جهالت جهالت کول کی جاهلانو کار کوي نن ته وی تجهلون او ته وی تبصرون تاسو کوی ظاهر کې ذهن تدارزي چې دې ډول آیاتونو کې هوتاروز دي ال تعالی پرمایل و انتم تبصرون تاسو کویږي او دلته وی و انتم تجهلون تاسو نه کویږي ځکه جهالت نه کوی ته ویل کی جهالت وی چې سړی نه کویږي دواړو کې تعارض کار کونه مطلب دا نه دی وانتم تجهلون تاسو نه کویږي مطلب نه وانتم تجهلون تاسو کار د جاهلانو سره د کوی نه چې سړی غلط کار کوي نو خلک دلته د سر جاهلانو کار کوي نو دلو د اسلام مطلب دا و انتم تجبل انتم قوم تجهلون بلکې تاسو داسې قوم یې چې د جاهلانو کار کوي د جاهلانو سره د کوی کویږي وانتم تمسرون کویږي سره د دینه قوم تجهلون داسې قوم یې چې د جاهلانو کار کوي سره د کوی د جاهلانو او د نه کوی کار کوي داسې نه دی پکا فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون دا دغه جواب فزاد دې باندې چې هغه دې غلط کار نه منی شوی فزاد دې باندې چې جائز لاره اختیار کړي فزاد دې باندې چې خپل نسل یې بلا کړی غلط کاری پرې نو الټا جواب لوط علیہ السلام ته سو فما كان جواب قومه نو جواب د قوم ددو الا ان قالوا مگر دې په جواب کې صرف دا خبره وکړه اخرجوا آل لوط من قريتكم وی وی وی باسه د کلی نه باسه جلاوتنه کې د خارینه بار کې دی بار کې آل لوط من قريتكم لوط علیہ السلام خلق چې غمنه دا ټول د کلی نه وباسه نو پیغمبرانو د دعوت پلین کې زیات سختي برداشت کړ دا غي د کلو نه اوخل شوې دي اخراج شوې دي هغه ته دم کې ورکړل شوې دي دا غي باندې کاني وشتي شوې دي سخت لوط علیہ السلام انتهائی سخل پاس دی استعمال کوي وی باسه د کلی نه وباسه ولی وجه انهم مناقیت تطهرو زګدا داس خلق دی چې دی ځان پاک پاک کوي ځانکان دی ځان پاک پاک کوي پاک پاک غني ځان ته پاکان وای او موږ ته ګنده خلق وای زموږ کار ته ګنده خلق وی باسه د کلی دا دی هغه جواب وکړ دا سپک خلق د سپک خلق سپک جواب سپک خلق ودکا غلط کار کی اخته خلق نو جواب سپک جواب الله جل جلاله بيد پیغمبر دعا کړي لوط علیہ السلام دعا کړي څنګه نوح علیہ السلام کړي و نور پیغمبرانو کړي نو نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام دعا مشل مسی بارکشته رب انصرنی علی القوم المفسدين هغه یې الله زمای امدادو کې دو فسادیان دي خرابې کې الټه زیاتې کې الټه پیغمبر سره داغه د ملګرو سره زیاته کې یو دعا کړو رب انصرنی علی القوم المفسدين الله غو دعا قبول کړه الله فرمای پان جینا هو موږ نجات ورکو دینو لوط علیہ السلام ته الله غو رتیده دی دې ځین سپکل باندې استعمال ته پان جینا هو اهلو الله موږ نجات ورکو لوط علیہ السلام ته او اهله او اهل نو هغه دعا کې د لزم سي برکې ته سویل پرشتي الله جل جلاله ورولې کړي ابراهيم علیہ السلام لره اغلی د نوسیو د زیری ورکو د پیدایشه دالته نبی را لوط علیہ السلام تعالکانو په شکل باندې وی دي کوم ولیدي کوم هم بیا راغی دروازې ته زونه کول لوط علیہ السلام ته پرشتو وی پریشان کیګم لای یسلو الیک دی تا د نشی را رسیدي تعالکانو په شکل باندې وی دي بیا خپل حرکت کو او د خزم چونکه خپل باندې بدکار نه خو د کوم په دی فعل باندې راضی و راضی و جنا دیم هغه ملمنو باندې دلالت کوي د ملمنو په خودل دې کوم پرې فعل باندې راضی و نو الله دا پاز اپ کې شریک کړ نو الله فرمای په ان جنا هو اهل مونږ نه جات پر لوط علیہ السلام ته او اهل او پته ولګی چې صرف نفس نسب کافی نه دي نسب پیدا ور کوي مخکې پرې باندې ما زه په تفصیل کړو وشته مسی پاره کې مرار روان مخکې ما کړل او نسب د مقبولانو په شرط د ایمان باندې ته مؤمنه او استاد سره نسب رشتہ را یا دې خزنه کدا یا دې پلار نکته یا دې زوین نکته نو اخرت کې به ان شاء الله چې هغه مقبول بنده دي او ته اخواجه خوښنه کته زوی تا به پلار سره وځي او کته خاوند دی نو الله جل جلاله به دې خل سره وځي نو پیدا به الله جل جلاله د نسب سنا څخه کار کوي په اخرت او په شرط د ایمان باندې یا لازم دي بارکم کې شي او من سره من ابائهم و ازواجهم و ذریاتهم الدم ترشي نو دلته کې د ایمان نو الله تعالی فرمای په ان جنا هو اهله الا امراته نجات ورکوم لوط علیہ السلام دا او اهل د دا الا امراته مگر خزیدنه ولی قدرناها من الغابرین الله اذا مونږ دا ذکر مونږ ګرځولې ودا او ګرځولې مونږ دا یا ګرځولې مونږ دا من الغابرین درخت پاتې کیدونکو نه بازار ندی باندې هغه باندې چې کوم د کانو باران راوړید نو بری باندې مې وکړنه را باځي وی کوم سر نو راوتی باځي وی راوتی وا یی دی شاته وکدل وا کوم آیو وی ای زما کوم نو بری باندې مې کانه راګه نو دای حلاکت زکه کوم ته لوط علی السلام ته اډرو چې تدا کوم او باص باسری به اهلک بکت من الليل وتبعات بار دا کوم هغه ته د شپې او باص په سیزګي لوط علی السلام دا کوم راو باص شپوا اوت تبی ادبارهم لوط علیہ السلام ته لوی لوترستو دا لوط علیہ السلام رستو روان ذکر قوم مشر هغه د قوم نشاد زیدایي حفاظت کی رستو مکه له کر غو دای کی خو ویلو شاته باندې ګور نو ټول قوم لوط علیہ السلام متفق ساتو د بګی شاته التفات کو د چا اول چې کنا عذاب راغی کانی رو ورې دل الله د ازمکه دومره اوچت کړه پاغي باندې چې بره کړه او بیا داغه نه راو ټکړه او دوم رکت دلی آگه تموز باہر میت ویلی کی پکی بلکل بیکار ہو دی ایوانات پکی نا پائی گی انتہائی بے عبرت زید اگر جل دوزل توٹلی جوڑی شوی دی خلق بکی سیر و تفریل رازی و اللہ جل جلال او دعا قوم دا دی بدا ملے پا سبب باندے دیو عبرت نمونہ او برگو دا ندا پکیم اللہ حلقا قدرنا من الغابرین و هم ترنا علیہم مطرن او اللہ وی مغرور او قدیبان مطرن باران دا کام کانی پی اللہ رو ورد حجارتا احیاء دولسما سی بارا کی ترشیو اندر کی ترشیو چه کانی پی اللہ دا سر ورولو چه نشاندار کانی دا عذاب دا پار اللہ جل جلال ہو تیارکڑی و خاص دی دا عذاب دا پار نو آ عذاب آ پا دی بانی را فلما جا امرنا جعلنا عالیہا سافلہا اللہ ایدا کلم کو ٹکلو پاسم لاندے کا لاندے مباندے کم دکلی وان ترنا علیم حجارتا من سجیل او کانی پی رو اگر کانیم پی روورو پی در پی منبوب مصومتن محرزده و نشاندار نو دا سی عذاب پی اللہ جل جلال ہو اگر آوست نو آغی اللہ جل جلال ہو علاق لو او دیتے نجات پر وام ترنا علیه مطورا روورو من پا غیبانی باران دکانو پس امطور المنگرین اللہ تعالی فرمی سنا کارو اگر باران دی یو رشو خلقو چی اگر باران دکانو دو دیو قولی الحمدللہ وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون قولوا يا پیغمبر الحمد لله تعریف دی الله شکر دی الله دا حمد په سبانه حمد په دی باندې چې هر پیغمبر سره الله امداد کړي دا هر پیغمبر متبعين ته الله نجات ورکړي دا هر پیغمبر سایه او داغه مهنتونه الله تعالی مقبول ګرځولي دا هر پیغمبر دعوت الله تعالی خاوي کړي دی په قوم باندې نو حمد دی الله او بل حمد دی پس بانده پیغمبر دا اللہ تعریب ہوئے پا دی خبر بانده چی کم یو قوم ام پیغمبر پکراو کرده اللہ تلا غطبا کرده سورا واقعات تیرشو واقعات دلوط علیہ السلام صالح علیہ السلام او دغرنگی نور واقعات تیرشو پا دی طول واقعاتو کی حمد ہوئے تعریب ہوئے دا اللہ تلا پا دی خبر بانده چی کافرانی مردار کرده او آئے حلاق نگور دل غلط زڑی پا مرد بانده حمد کولشی تعریب شکر دی خدای دا خلق دی خلاص حدیث کی مرازی خلق دی خلاش او جنازہ روانا پیغمبر علیہ السلام فرمائے مستریحون و مستراحون من پیغمبر علیہ السلام فرمائے لسڑی آرامون دیت خلق آرامون صحابہ ویا رسول اللہ تاو جبال پازوی پیغمبر علیہ السلام فرمائے ہرچے مومن دے پیستریح من نصب دنیا وازا دے دا دنیا دا ضرر او دا مصیبتنا دا دستلونا داگین آرامون من او ہرچے پاجر و گنانگار انسان دے نوونی او انسانان او حیوانات دده نه باران دي چې ته سروې نه پری دي برت ده چې ته ونه نه پری دي چې ته انسان نه پری دي نو دا دینه آرام نه الله پیغمبر ته موي حمد وای دا الله تعالی تعریف بیان کا چې مؤمن ته نجات ورکو او کافر او غلط سره الله تعالی تبا کو دا په تبای باندې دا الله تعالی تعریف هوا او بل وسلام علی عباده الذین استوا اے پیغمبر سلام علیګا زما په بندگانو باندې په بندگانو د الله تعالی باندې الذين اغبدا بندگان استفاهو چې الله ورکړي نبی عليه الصلاه والسلام ته الله ته سلام لګلو وي سلام وای په بندگانو باندې چې الله ورکړي دي انبيای ځکه مهنتونه کړې دي سلامتیه ته وای مهنتونه کړې دي لیل وي قومونو ته د الله تعالی دین رسول دی مجاهدات کړي دي قربانای کړي دي اده غرنګي تکلیفونه برداشت کړي دي د الله تعالی دینی رسول دی سلامتی او وای پاغي باندې پاغي باندې سلام ولېګا چې کوم بندگان الله تعالی غوړه کړي دوی نه مراد انبیای او یو کول دا چې نه مراد د نبی علیه السلام امت ته وسلامن او سلامتی او پیغمبر علی عبادی په بندگانو د الله تعالی باندې الذين غبندگان استفا چې الله غوړه کړی دي د نبی علیه السلام ملګری دي صحابه دي پاغي باندې او دغه وای پاغي باندې سلام سلامتی او وای پاغي باندې سلام ولی سلامتی او لګ دواړه کول دي کومه کول راځي د انبیا د مراد دي ځکه استفا نه مراد انبیا او زم کولم باندې عبد الله بن عباس یا باندې نور علما غوړه کړل چې مراد د نبی علیه السلام صحابه دي او ملګری دي پاغي باندې سلام زکه غیوم مهنتونه کړی د الله د دین لپاره قربانای کړی دي مجاهدات کړی دي نو دا غی باندې سلامتی او لري او اخره کې الله تعالی فرمای چې الله تعالی چې دی خیر ډیر بهتر دی د خپل بندگانو لپاره چې ام یشرکون یا اغبطان ډیر بهتر دی یشرکون چې دی الله سره شریکی د خپل عبادتونو لپاره یو طرف ته الله تعالی چې خپل بندگان که سلیمان علیہ السلام دے غلبے ورکڑے نجات ورکڑے که لوط علیہ السلام دے غلبے ورکڑے نجات ورکڑے که صالح علیہ السلام دے غلبے ورکڑے و نجات ورکڑے نو آیا دک اللہ تعالی چه قل بندگان سر دارنگی کردار کڑے نجات ورکڑے دے بہتر شو دک قل بندگان لپارا او قبل طرف چه اللہ سر دیگا بوتان شرکی نو دک بوتان بہتر شو دک قل عبادت کون گروہ اگر بوتانو خو قل بندگان لے نجات ورنکو خپل عبادتونکو له نجات ورنکو کله صالح علیه السلام د قوم خلکو نو دغه بوتانو ته نجات ورکړل شو ورنکړل شو کله لوط علیه السلام د قوم عابدینو د بوتانو نو خپل بوتانو ته نجات ورکړل وری وطن دا غرنګي داوود علیه السلام سليمان علیه السلام د هر قوم د هغه بت پرست او غلط خلک جو هغه ته خپل بوتانو نجات ورکړل نو آیا الله تعالی چې خپل نیکانو بندگانو ته نجات ورکړو او محفوظ هم کړو او غالب هم کړو نو دک الله تعالی بهتر دی او که دک کبوتان بهتر دی چې دی الله سره شریکی چې هغه بالکل عاجز دی خپل عبادت کوم کو ته اس پیدا ور نکړه بلکې دا غي عبادت کوم کی دا غي مخ کی تباہ برباد کړه الله نو څوک بهتر شو الله تعالی د دې وجه امام بحر الدین رازی رحمت الله علیه دلته یو حدیث کې کړه او سندن ساسه ته کې نشته والله تعالی ان سند باندې الله عالم هغه لیکلی چې نبی علیہ السلام ویلی دی چې دلته کې ویل پکار دی بل الله خیر و ابقا واجل واكرم بوتان څه چیرې عاجز دي خپل عبادت ته نجات نشي ورکولې بلکې الله تعالی چې دی خیر ډیر بهتر دی وابقا همیشه دی واجل او ډیر جلیل عزت والے دی واكرم او ډیر شرافت والے دی نو دا وین هغه دی آیت څه پکار وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لَهُ تَأْكِيدًا سَرَمَ لِغَلَوْ إِلَى ثَمُودَ ثَمُودِيَانَ تَخَاوَمُ رُدَّدِي صَالِحًا صَالِحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَدِينَ مَبْرِسَ عِبَادَتَ اللَّهُ كَيْفَ هُمْ فَسْنَاسَ بَهُمْ ذِيجُ فَرِيقَانِ دَوَدَلِ يَخْتَصِمُونَ جَغَلِ كُلِ خُلُقِ فَمِلَّةُ مَذْهَب قَالَ أَوْ صَالِحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا قَوْمِ قَوْمَ زَمَا لما تستعجلون اولی تلوار کوئی بسیعت عذاب بانده قبل الحسنتی مخید توبینا یا مخید عفیتنا مخید ایمان و استغفارنا لولا تستغفرون اللہ تاسول بخنن وارا اللانا لعلکم ترحمون خائق استغفارا چبتا سرحموشی قالو ویدیکم طیرنا بکا منفت پالک اتاسرا فتا بت پالی نسو وَبِمَنَ وَبَاجَا بَانْدِ مَا كَا چِدَ تَاسِرَ دِي بد پاریا مطالب محکمہ تفسیر آزے گئے او دا خبر اڈی رو پیغمبرانو کلے پیغمبرانو تشوید دا نبی علیہ السلام تب شوید چیدیتا دی مشرکانو تب حالت را سیر قرآن کی را دیو این تو صبح هم حسنت دوئیں حسنت دوئیں یقود غادی من امیلی خواہ حالت برا دو ادا دا اللہ تر و این تو صبح هم سیتو فمن او چیز ندا هر پیغمبر ته شهید بد پاری په پیغمبر باندې نو خو صد د اعمال باندې راځي دا د انسان د وجنا د پرې کورونو کې مداسي وي نه راوږي شې دا د سپیرې دلاس سپیرته چې دا د انسان د عملو په وجه باندې راځي د چا د وجه هغه ناراضه قالو دیو تیرنا بکا مبت بالی نسو بکا پتا بانده و بمن پاچا بانده ما کاجی بمائیت ستا کری قالا او پرمائل صالح علیہ السلام طائر کمبت بالی ستا سو عند اللہ دا اللہ سارا دا اللہ طرف بل انتم قوم تختنونا بلکی تا سجی قوم دا سی قوم یہ تختنونا چی ازمائش کے چول شوی ہے یا عذاب والی بشر وکان بالمدینه یو بدی خاریه کې په مدینه د حجر کې تیس ساتو راحتین کسان یفسدون بالارض چې خرابې به کوزمکه کې ولا یصلحون او د اصلاح کار ونه کو قالو دی او تقاسمو په دازال کې چې قسمونه او خپل بالله الله تعالی باندې یو ګروپ یو په بل قسم ورکو لانو بیتنه مقام بغد لو صالح علی السلام و اهله و اهل ددو ملگری ددو ادبا ددو ثم لنقول انا بیا بخام خام ویو لولی ایگی اغولیو سر پرست ددتا ما شهدنا محلکا لی مونیو حاضر شوی زی حلاکت ددتا احلاکت دزی ددتا احلاکت دو ازید حلاکت د اهل ددتا ما شهدنا مونیو حاضر شوی محلک اهلی زی حلاکت دا زید حلاکت دا اهل ددتا و اینا لصادقون او یکینا من خام خارش جا و یونکیو و مکرو مکرن او دیو پریب جوڑ کو مکرن یو پریبو و مکرن اللہ و منگیو بہترین تدبیرو کو مکرن یو تدبیر دنے جادو و هم لای شورونا او دیو هم او دی چو لای شورونا احساس دا تدبیرینو کڑے فانظر اللہ و یکورا کی بکانا کی بتو مکریم سرنگ شانجام دا مکر دا دوی دا تدبیر دا دی انا دم مرنا ملا و امگ حلاک لدی یکینا حلاک لدی لرا و قوم او موقوم دا دی لرا اجمعین پیوزے فتلک بیوتون پس دا چی دی بیوتون کورونا دا دوی دی خاویتون خالی دی یا خاویتون مرزی دل دی بما ظلمو په سبب د دې چې دی شرک کړو ان فی ذلک یقینا پدې کې لایتن خامہ عبرت ته لقومنا کون د پر یعلمون چی پویږي ولوتن الله ایم لګل ولوت علی السلام اذ قال لقومی باوک چی وی قوم خپلتا تا دون الفاحشتا تا سنات لکوي الفاحشتا ناکار کارتا یعنی مرز دم کوي وانتم تبصرون او حال داده تبصرون چه تاسو یو بلوینه یا وانتم او تاسو چه تبصرون پویگه پده چه دا کبیخ کار ده اینکم ای تاسو لطاتون الرجال شهوه رازه سلو تا شهوتن دا پارد شهوت برا پولو من دون النسان خزوتا یعنی داسی مکه استفامن کرده بل انتم قوم تجهلون بل انتم بلکی تازو جه قوم داسی و قومی تجهلون چکار دا جاہلانو کوئے فما کان جواب قومی پس نو جواب دا قوم دلوت علیہ السلام اللہ انکالو مگر دا چی دیوی اخرجو آل لوت من قریتکم او باس آل لوت من قریتکم دخل کلینا انہم یکنن دوی چریون آسن سخلق دی یتطہرون آجزان پاک پاک کئی دی خودان پاک بگنے اوپر کوکی بولی فان جینا واللہ ایمان نجات ورکلود علیہ السلام دا و اہلہو اہل ددتا اللہ مراتو مگر نخز ددتا قدرنا اللہ ایمان دا گرزولیو من الغابرین درست فادی کے دن کن عذاب کے و امترنا اللہ ایمان روورو علیہم پدی باندی مطرن باران دکاو فساسنا کارو مطر المنظرین باران دیور لشو خلقو قلو اے پیغمبر الحمدللہ طول تعریف دار چا دخلینا را زمانہ کے للہ خاص اللہ لرزے فدق خبرہ چی نیکو خلق دینی جات کرکو بدترین اللہ تعالی تباہ کرو جدی پا تباہی باندے یا اللہ تعالی پر تعریف و سلام و سلامتی آدھی آنا عبادی پا بندگانو دا اللہ تعالی باندے اللذین آ بندگان استفا چی اللہ غور کرو انبیاء الله هو یا الله تعالی خیر ډیر بهتر دي د خپل بندگانو د پاره چې نجات یې ورکو اما یا غبطان یشرکون چې دی الله سره شریک یې نو دی ډیر بهتر دي د خپل عبادت کوونکو د پاره بلکې الله تعالی ډیر بهتر دی چې هغه نجات ورکوونکو د غلبا ورکوونکو د غبطان الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اصحابه وسلم برات سيبي الله خير وبركات دنیا خير درسونه مسجد الله شرك مصدبت فلان مسجد الله كريم وبه يا نبت فلان مسجد الله كريم وبه درازي شكر الله تعالى سي صلى الله عليه وسلم